Idziemy dalej, proszę Państwa. Teraz zagramy najdłuższy numer z naszej epki.

Zapatilo! Paulina Przybysz. Jedna druga. Jedna druga Archeo. What? Udało się. Dobry wieczór ponownie. Co gramy? Dzięki, dzięki. Jesteście tam, obecni? Macie dwuręczny hałas? All right. Save it, save it. I hope you won't matter.

Dziękujemy, dziękujemy. Nightmarks Electric Trio. I Paulina Przybysz. Jedna, druga Archeo. Robimy z tymi kobietami płytę. Nie wiem, czy wiecie. A teraz, teraz specjalny utwór, którego jeszcze nie słyszeliście na pewno. Z początku miał być to taki eksport za granicę, że my Polacy potrafimy robić muzykę, a w połowie pracy nad tym numerem zmarła bardzo ważna osoba, zmarł Maceo, i druga część tego utworu jest dedykowana jemu. Prosimy, żeby troszeczkę światło zgasić. Circumstances, no religion, no word, no politics. was cool. History's a war between me and you. If you plan to bring the sun, shining eyes from a pro, bring us pure rhythm, strong voice, deep bass, heaven promises. Yo, podnieście łapy w górę dla Maceo. To już chyba ostatni numer. A mam nadzieję, że będziecie go z nami wykonywać. Coraz milszej, prościej. nasze niż jak łódź. Daje mi apetyt i ruch. Płynę, wchłaniam uczucia, doznania. A czucie w stopach nie pozwala mi chodzić w butach. Jestem głodna, dusze lubią mój brzuch. Możesz dotknąć. To jest świadek dwóch cudów. Dla mnie już obrazy nie muszą płakać. Pędzi wiatr Marek, Kabaciński Adam, Nightmarks Electric Trio. Dzięki wielkie, Tauro, Katowice. Woo! Nightmarks Electric Trio wczoraj na showcase You Know Me Records. Doskonały występ z Pauliną Przybysz w roli głównej. Proszę wypatrywać płyt Nightmarksów. Pojawił się wątek Maceo Vero, dżentelmena, który przez wiele, wiele, wiele lat kształtował nasze gusty, zwłaszcza te związane z muzyką elektroniczną. Odszedł w tym roku. Paulina wspominała o nim w trakcie koncertu. To była absolutnie niespodziewana sytuacja. Taki piorun z nieba, który strzelił nas wszystkich. I bardzo, bardzo wielu ludzi dziś i wczoraj na Nowej Muzyce wspominają Maceo. A mówię o tym wszystkim, ponieważ chciałbym przywołać nagranie Taylora McFerrina, syna Bobiego McFerrina, który... No właśnie, który został wypromowany przez Maceo Vero, tak więc państwo pozwolą, chociaż w ten sposób wspomnę Maćka, prezentując utwór Taylora, który bez wątpienia nie pojawiłby się tutaj, gdyby nie Maceo Vero. Przed nami Taylor McFerrin. Thank you. Maceo, to dla ciebie. Byłbyś dumny ze swoich wszystkich uczniów, którzy wczoraj zorganizowali showcase'ową scenę You Know Me Records. Taylor McFerrin w programie trzecim, a to, co być może teraz państwo słyszą, spróbujmy. To Kelis, która rozpoczęła swój występ z 10 bądź 11-minutowym opóźnieniem. Wpadła tutaj, bo w Katowicach deszcz. Wpadła tutaj szybko, w koku, pięknie ubrana. No i energia, która wydobywa się z największej sceny w Tauron, nowa muzyka, jest nieprawdopodobna. Drodzy słuchacze, ja uciekam na skalpela, który już niebawem, bo po drugiej zacznie swój koncert na Wigwamie, no i żegnam się z państwem właśnie utworem Kelis, który, przypomnę, został opublikowany w wytwórni Ninja Tune. Kłaniam się nisko, mówił Michał Margański. Wiesław Szala bardzo mnie tutaj mocno wspomagał, realizował cały program, więc Wiesiu, bardzo wielkie dzięki dla ciebie. No i do usłyszenia we wtorek w małym wydaniu Potrójnego Pasma Przenoszenia. Dobranoc. Program trzeci. you were always up to something, always had a running. I gotta think those days are coming to get ya. Now nobody wanna protect ya, they only wanna forget ya. Be alone.